Baltijos bangų radijas iš Vilniaus. Gavorus į Vilnią. Radio Baltijskie Hvali. Radio Baltijskie Hvali – privatna radiostancija, zaregistrovana u Litovskoj Respublici jak neprobitkova publicna ustanova. Baltijos bangų radijas iš Vilniaus.